تراوی ہند دعا تراوی چھ ترویح ہک جمع تراوی مز پریت ثور رقص پتہ بہنس تو تھک دنس ترویح ونان تو امی مناسبت رمضان ات نفل نماز تراویح ونان ترویح یعنی پریت ثور رقص پتہ بہن تو تھک دن سنت تراوی مز گھ یہ دعا پھر سبحان ذل ملک ول ملکوت سبحان ذل عزت ول عظمت ول حیبت ول قدرت ول کبریا ول جبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر پاک حکومت تو اقتدار وول پاک عزت تو عظمت حیبت تو قدرت تو بجر تو دبدب وول پاک سہ ہمیشہ زندہ روزن وول بادشاہ اس نہ شونگان تو نہ تم سند خطر زہ فنا گسن سٹھا پاک تو برتر عبو نش پاک سون پروردگار تو فرشتن ہند پروردگار تو حضرت جبریل علیہ السلام سند پروردگار خدایا اسہ دِ دوزخ کہ نار نش پناہ اے پناہ دن والہ اے پناہ دن والہ اے پناہ دن والہ تراوی ہز نماز پریو باجماعت اگر ممکن سپد سوری قرآن کریو ات نماز مز بوزنچ کوشش تراوی پریو تتھس حافظس پتہ کنہ یس پور احترام تو ذوق سان تت پاٹھ قرآن ٹھہر ٹھہر اعتدال سان پری یت زن زیادہ ژیر لاگنہ کہ وجہ کن مقتدی تنگ یین تو قرآن تہ گژھہ تت پاٹھ صاف صاف پرنہ یون زِ امہ کہ تلاوتک حق گژھہ ادا قرآن سٹھا تیزی سان تو سمجھنے ورائے پڑھت کل پیٹھ بور والن گو قرآن پاک سے ظلم ورتاون اللہ تعالیٰ سنز کتابہ ہند حق چھ یہ زی یہ گژھہ دل چہ آمادگی تو ذوق و شوق و سان یین پرنہ تو ات پیٹھ گژھہ غور و فکر کرنک عادت یون کرنہ یتھے پاٹھ گژھہ تراوی ہنز نماز تہ سکون تو اعتدال سان پرنہ یین لاپروہی سان رکو تو سجدہ کرن گو نمازِ ہند مقصد نش غفلت تہ تو نمازِ ہند لذت نش محرومی تہ